Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene edo Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola, kaixo. Kaixo, ba gaurko saioan Real Unionen inguruan arituko gara lehen bizi, izan ere bihar bertan arituko da talde txuribeltza Tarazonan, Tarazona taldearen kontra hain zuzen ere arratsaldeko lauetan izanen da partida. Horrez gain, ba zenbait berri ere baditugu taldearen inguruan. Eta horiek ere azpimarratuko ditugu bertzaldeen bidasoa. Ba, urrengo, asteburuan hasiko du txapelketa berriz ere otsailaren 3an. Hain zuzen ere, baina horren aintzinetik asteburu honetan bertze lagun arteko bat jokatuko du. Torrelavegako bigarren neguko eskubaloi txapelketan hartuko du parte Irungo taldeak eta bueno, ba bihar eta etzi bi partidu izanen ditu. Bata Bilek taldearen kontra bertzean, ba Guasantas Milanesa taldearen kontra. Protagonistekin izan gara, aspaldiko partez beraien ahotsak adituko ditugu eta martxan daudela ere aipatu diguten. Bertzalde pilotan gaur bertan bertze hitzordu garrantzitsu bat izanen dugu. Gaur ospatuko da, ba Bixintxo besten arira Hendaiarrak pilota taldeak antolatutako Bixintxo Pro pilota partida. Daniel Ugarte pilotalekoan hasi izanen da hitzordua. Arratxeko, 9:45 gutxietan hasiko da jaialdia, lehen partiduan Eguiguren bortzgarrena eta Eskuza, Zubizarreta 3. Eta Ugarte Mendearen kontra hariko dira, eta ondotik partida nagusian Elordi Rezusta, Peña bigarrena eta Albizu bikoteek jokatuko dute ba partidua. Asteazkenean izan zen material hautaketa pilotariekin izan ginen eta beraien ahotsak ere adituko ditugu bertzalde. Itzuliaren aurkezpena egin dute gaur eguerdian Irungo udaletxean eta bertan izan gara eta bueno, ba kontatuko dizkizuegu bertako xehetasun guztiak Irundik aterako da Euskal Herriko itzulia eta bueno, ba horren inguruko xehetasun gehiago ere azpimarratu dituztenez, ba hori guztiak ere izanen ditugu izpide gaur saioan eta bukatzeko nola ez, ba hortzirela denez asteburuari begira jarriko gara eta asteburu honetan izanen ditugun gure eskualdeko klub, talde eta kirolarien hitzorduak ere zerrendatuko ditugu eta bueno, ba bertzerik gabe, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Real Unionekin hasiko gara eta hemen aipatuko dugu, ba, bihar bertan, larun bata, urtarrilaren 27an, Real Unionek Tarazona bisitatuko du, Tarazonaren kontra jokatuko du partidua, arratsaldeko 4etan hasiko da, eta, bueno, ba, horren inguruan arituko gara, geroxeago, ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin, bere aurreikuspena adituko dugu, baina ez dakit, Jean-Pierre, zuk zer erran dezakezu partidu honen inguruan, edo nola aurreikusten duzu? Bai, ba, Paula, neurketa, ez da, erraza izango, bete, txapelketa hauetan beti gauza bera esaten dugu, baina, egia esan, Moncayoko Magalean kokaturi dago futbol zelaia, berria, zelaia, gutxienez, aldaketa bat egon zen garai batean eta plastikoa edo sintetikoa kendu egin dute arauak betetzeko eta alde horretatik ba futbol zelai berri bat belarra naturala dute eta ikusiko dugu nola dagoen, ze baldintzetan dagoen. Horrek ere bere baldintzak izaten ditu, baldintzatzen du neurketaren ondori bat eta ikusi genuen Estadion Galenengoan kaskartuagoa eta arentairokor jakin izan zuen bere leku hartzen. Eta Real Unionek ba beharrezkoa ditu puntuak alde horretatik. Porrotaren ondoren altxatu behar da bere burua, lanean ondo ari dira, gaur bertan ba bere lana askitxukun bete egin dute Inigo Idiakezen agindupean ja eta ja Raul Perezekin eta Joan Casanovarekin hausnarketari bat falta zaie. Azkenean ez dakigu Mario Kapelete bertan hor dago jokaturik hausnarketari bezala izango den Ibon Zoilorekin eta Kostarekin, orduan hor ja staff guztia bere agindupean izango du Inigo Idiakezek. Eta gero aipatu behar da Carlos Beitia ja geure artean dugula, Carlos Beitia ikusi izan dugu Celta ben oso ondo, bigarren taldean Celtan oso ondo, estadion garaipen ikaragarri bat eskuratu egin zuten orain duela bi urte eta berak izan zuen eragina oso handia eta gero Sabadellen zegoen oantxe bertan behera hautatu zuen bere kontraktua bertan behera matea eta azkenean ba Irunen dago jokalari on bada erdilari on bada eta gero beste jokalariak ere da hori paperen arabera izango da Josua Fini 18ko jokalari bat Aston Villakoa, gazteekin ari da, baino nazioarteko mailan ari dena ere eta lehen taldearekin Unai Emeryrekin egondakoa ere Conference Leaguean Hibernia zen aurka indartxu bat, metro bat eta laragoita malaukoa, atzelaria da, erdian ari dena, hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik Tommy Reilly, baina hau erdilaria da, ezkerra, eta iturri batekin hitz egiten nuen, eta baina jokalari hauek zen mailan ikusten dituzu. Ba, guretzat gaur esaten zidan, randuniko iturri bat zen, eta esaten zuen, ba, guretzat konparaketa bat eginez, ba, Maguna Zelaiako ingu. Maguna Zelaiako maila horretan. Claro, Maguna Zelaia lehen mailan ari da Errealarekin. Eta bueno, ja maila garrantzitsua eta beste jokalaria ere, ba on bat, Fini jokalari on bat. Baina paperen kontua izango da hori ere. Eta gero beste jo atezain bat, ez badakizu orain Unai Agirre jokatzen ari dela, baina Xerlekuan bermatu behar dute ere beste atezain bat, eta Carlos Pérez izango da, Charlie Pérez, Valentzian jokatu du, eta joan den urtean amaitu zuen bere lana, bigarren taldearekin, eta Castellonen, zegoen hirugarren atezaina da Castellonen, bigarren taldea ari da une honetan, eta bueno, Charlie Pérez, geure artean izango dugu, hori ere, dira, ba, azken orduko albisteak Real Unionen inguruan eta Tarazonak ba Engali jokalari berri bat sartu du taldean Beltran ere ari da berriz eta erakutsi du bere maila irabazi egin zuen Ponferrada nahi zuzen ere orduan kontuz bai. Ponferradan irabazi zuen Ponferradina lehengoan galdu egin zuen Deportiboren aurka hor zegoen liderra zela eta oso gertu dago, sailkapenean 20 punturekin, Real Unionek 25 puntu ditu une honetan. Baina esan, motibatuak egongo direla, buru aldetik hor, preste egongo dira, oldarrak bezala, lana txukun-txukuna betetzeko. Eta bere berdegunean, Tarazonan bertan, eta ikusiko dugu. Txapelketa honetara igoera edo sailkatu zenean Renunek Tarazonan eskuratu egin zuen hori Aitor Zulaikaren agindupean garai hartan eta bueno hor normalean Renunek garaipena eskuratu behar du ba jokalari hartzen dituzu banaka eta jokalari hobea dira bai. Baino azkenean, Tarazonak ez ditu jokalari makalak ere. Hori da. Gara maila du eta erakutsi du. Hor barnaka, apurka, bere indarra erakutsi du. Eta begira ezazu Sabadell ere nundan kokatu den, atzetik nola etorri den. Eta sestauek ere bere lana beteko du. Kaxe sinatu du, Julen Azkue sinatu du, bueno, alegina guztiak egiten ari dira. Proiektu hori ahal bideratzeko txapelketa honetan. Eta atzeko taldeak indarrekin beti indarrekin iritsiko dira. Eta Real Unionek behar ditu puntuak. Azkenean guantxe bertan puntuak behar ditu, 25 ditu. Eta kitxo, ez dago, beste bigarren itzuliaren bigarren jardunaldian gaude, eta puntu bat gutxiago. Joan den txapelketa hartzen bali madugu, puntu bat gutxiago. Hori orekatu behar da hasiera batean, eta garaipen batekin egiten da. Claro, nik hemen esatea garaipen bat eskuratu behar dela. Erraxa da. Zuke bai, esaten alduzu, nik ere bai. Bai, engainean, bai, baina gero argudioak plazaratu behar dira berri dugunean. Hori da kontua une honetan, eta irazusta beti zauriturik dagoela aipatu behar da, horregatik atezain bat fitxatu dute une honetarako, eta gero Unai Agirre bere lana askitsukun betetzen ari da. Eta ikusiko dugu hasiera batetikan Marcos Luna izango den, oso jokalari ona nere iritziz, bai. Eta nola orekatzen duen taldea Iñigo Idiak ez alde horretik. Iñigo Idiak nahi du indarra, borroka, eta kalitatea. Bai. Hori nahi du Iñigo Idiak bai. Ezek. Eta, bueno, nik uste dut borrokarako prest direla, eta bere lana aski ondo bete egin dutela astean zehar. Eta, bueno, ikusiko dugu orduan zen nola irtetzen diren Tarazonako berdegunera. Hori da, ba, hain zuzen ere erran bezala, hasieran Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara, betiko moduan, eta berak egin digu, Tarazonaren kontrako partidu honen aurre ikuspena. Beraz, abituko dugu. Bateko partida oso garrantzitsua da, ez da, azkenengo partida galen galdu genula, uste dut gutxien zenpatea berdinketa lortu behar izan genula, baina ez genuen ez lortu aztentean partida garrantzitsua da, ez da, taldean aldaketak egon dira, Carlos Beitia etorri da, eta Gogaskorekin dator baita, astea nahiko nahi izan da, eta uste dut partiduna egingo dugula, baina antara zonan zai izango da, ez da, beraiek puntu asko lortzen ari dituzte etxean, eta guk eguneko unean egon behar dugu, eta mentalki prest partida aurrera ateratzeko, baina zailatuko gara garaipena lortzen. Espero dugu Irunetik zaleak Antara zonara etortzea, eta beraiek baita arro sentitzea taldeaz. Bai, egia da, bidaia ez dela, ez, bueno, erosoa dela. Erosoa, tuteraraino gerturatu. Hori da. Eta irtetzen zera tuteran bertan, itxui baino leno, eta eskubitara Tarazonako ibilbidea hartu behar dut. Hori da. Kaskante eskubira uzten duzu, murtxante ere bai, eta 20 kilometro dira. Bai, hori da. 20 kilometro dira. Hori da, eta larun bata da, arratsaldeko lauak. Bai, bidaia erosoa, eta eguraldi aldetik ere. Bai, aurre ikuspena ona da. Orduan, zalek bere abagunea izango dute, badakigu, zaleak joango direla. Bai. Zale batzuk joango direla. Eta, bueno, granunek, aipatu behar dut, Genali frantsesa da, jokalari frantsesa da, eta gero Beltranek izan zituela lenguan Osasuna beren aurka lehenbiziko minutua jokalari garrantzitsu bat Tarazonaren zat. Eta Bengoak ere aipatzen zuen, bere etxean puntuak eskuratzen duela, baina kanpon ere bai, aipatu behar dut, Ponferradinaren aurka. Bai. Ez norren airen aurka. Bai. Eta galen irudi hon bat erakutsi egin zuen, galen jokatu zunean, jokalari onak, gero, taldea osatzeko beti kompleksoagoa izaten da, baina jokalari hona dituzte, eta lehiakorrak. Bai. Eta orduan hori dena kontutan hartu behar da, eta Real Unionek bere arpegi oberena erakutsi beharko du Tarazona. Eta gia da, bueno, beraien etxean jokatzen dutela, eta hori ere beti zailtzen dula, ez? Partidua, bakoitzak bere etxean, hortxe bere lekua egina du, eta errasago egiten zaio, ez? Jokatzea. Orduan hori ere kontuan hartu behar da. Beraz, bueno, hori da, oroitu bihar arituko dela Real Union Tarazonaren kontra, arratsaldeko lauetan, eta, bueno, ikusiko dugu, aurre ikuspen guztiak eginda, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta astelenean izanen ditugu berriz ere hemen, emaitza horiekin eta balorazio horiekin. Bertzalde, Bidasoa, oraindik ez da hasi, leian, oraindik ez du hasi, Asobal ligako leia, datorren asteburuan eginen du hori, otsailaren lehendabiziko asteburuan hain zuzen ere, otsailaren iruan bizitatuko du Barça, bigarren itzuliko lehen partidua jokatzeko, baina horren aintzinetik azken prestaketetan murgilduta daude, eta asteburuanetan azken lagun artekoak jokatuko dituzte, hain zuzen ere, Bidasoa, Torrelabaiko bigarren neguko eskubaloi txapelketan hartuko du parte, bertan, bertan izanen da, eta bertan erran bezala, ba bihar, lehendabiziko aurkaria biler izanen du, uste dut arratsaldeko bortzetan izanen dela partidua, eta igandean berriz, ba, Guasantas Milanesa izanen du aurkari. Zagun zarra. Hori da. Europako ligan jokatu zuten, Guasantas Milanesa aurka. Hoxe. Bai. Bai, larun batean eta igandean, Alex Mozasek, badakit, Jakobo Kuetararekin hitz egin duela. Nola den, kirola, eh? Bai, nola den, da. Nola suertatzen diren gauzak, askotan, eh? Bueno, harremana, harremana dutela. Eta badakit informazio zehatz bat ere, eh? Jarri dutela, maien gainean. Eta nik uste dut ona izango dela, bai bidasoaren zat, bidasoaren etorkizunaren zat, eta bai, eta horrela begaren zat ere, bai, Jakobo nahi ditu jakin gauza batzuek, eta Alex Mozasek beste gauza batzuek, kirol aldetik. Eta hori, nik uste dut, eskubaliko entrenatzaileak, orokorrean harremana, salbuespenak izaten dira, baina harremana ona dutela. Salbuespenak izaten dira, noski baiet, baina ona dituztela. Garai batian Juancho Villarrealek eta Valero Riberak izan zuten asarre bat, ikaragarria bere garaian. Beñardo Zenak hartu egun zuen egazkin bat, Barcelonara joan zen, eta plazaratu zuen, antolatu zuen, Barcelonako agintariekin afari bat, garaiaktan afaltzen zen gauza hauek konpontzeko, eta Valero Rivera handia eta Juancho Villarreal handia adostasun bat iritsi ziren, eta konpondu zuten. Bai. Eta esan, gauza hauek ere bideratzen dira, eta behar da. Eta alde horretatik, Alex Mozasek eta Jakobo Kuetarak, ba, informazioa ba, plazaratzen dute, bere estaferaki, beste estafekin, eta beste batekoekin. Bueno, adibidez, Adrian Fernandezek ez du jarretuko torrela began bidasoako jokalari horiek. Bai. Baina ajarekin bai lana egin behar du aja, garai batean pibotea da, Barsara joan zen, Torrelabegan ari da, eta nola den, bizitza. Jakobokin orain Torrelabegan beteko dugu bere lana. Bai. Horrela da, Gipuzkoarra, Ibartarra, eta jokalari on bat gaztea landu behar dute. Eta Bidasoak, bere lana amaitzen orain txebertan, karga asko hartu egin zuen, aipatzen genuen bezala joan den astean karga asko, anaitasunaren aurka jokatzeko. Bai. Eta, bueno, nik uste du ja bere leku hartu duela, Jakub Skriniak geure artean dugu, bai. Oraindik ez Arbaui, Arbaui ez du bere lana oraindik bete, eta jokalari gehienak ba, ditu Jakobo Kuetarak alde horretatik, ba, ezberdina esango da Po Bilegen aurkaren norgaiagoka, eta igandekoa ere bai, ondo ari dira lanean, Jakobok esaten dut, Borja Borgeter bai, esaten dute, ba, oso ondo entrenatzen ari direla, eta hortzeko koska. Barsaren aurka ba, lehiakorra izan beharko da. Noski, bai. Eta zergatik, bi gauza, hartalekun berdintu zuzetelako, bai. Eta Barsak nahiko du erakutsi norden bai. Talde oberena, hori alde batetik, baino Barsako jokalariak oraindik Europako txapelketako martxa hori izango dute. Bai. Eta bi aste, hiru aste hor martxa hori mantentzen da. Bai. Indar hori, abiadura hori. Bai. Ziztu hori. Zirilua bezala hor pizten duzu posporuakin eta hor martxa, oraindik martxa izango du. Eta alde horretatik pixkak askatua dago Jakobo. Baina beste alde batetik ere jokalariek aipatzen dute. Geure aukera da. Bai, noski. Aldarrikatu behar dugu geure lana, geure lehen itzulia, geure gauza guztia, geure arpegiona eta geure lana hain zuzen ere eta bigarren postu hori. Bai, bai. Eta zoa hor dago, jokatu hori, bigarren postuan. Bai, bai. Eta borrokatuko dugu... Bai, irabazi ezkero, berdinduko luke Barsarekin lehen postuan. Lehen postua eskuratuko luke. Hori da. Orduan, hori ez da egunero gertatzen. Bai. Eta lehen postu hori baiestatzeko, ziurtarazteko, Palau Blaugrana ba leku aproposa izango da. Mm-hmm. Bitartean asteburu hontan ba norgehiagokak izango dituzte, kasu honetan txapelketa hau eta beste alde batetik ba ja hasi gera, jokalarekin kontaktuak mantentzen eta ja ba gurekin ditugu ja ba jokalari batzuk eta Borja Bulkete ere bai, beti bezala. Bai, hori da. Atxedena emana genien pixka bat, ez? Pixka bai lasaitzeko, lasaitzeko merezi zuen. Hori da. Baino berriz ere gurekin ditugu eta hain zuzen ere ba txapelketa honen aintzinean aurre ikuspenak ere egin dizkigute, bai Borja Burgete bigarren entrenatzaileak, baita Gorka Nieto eta Mikel Zabala jokalariek ere beraz, bai adituko ditugu. Asteburuan liga prestatzeko oso torneona daukagun aurretik, internazional diren bi partidu, biler proligeko biler eta Guasanta, zelen urtean Europan gure aurka jokaztutuna eta Portugalen guri irabazita. Beraz, maia honeko partiduak eta gainera jarraian bat larun batean eta bestea igandean. Azken finean esan duan bezala, guretzat garrantzitsuena lehenengo itzuleko maia berriro ematea, ligan ondo azteko, ze lehenengo partiduak, ligako lehenengo partiduak oso zeak izango dira. Esaten genuen lehenengo itzulean hasiera oso zai izango zela eta bigarren itzuleran berdin izango da. Beraz, garrantzi handiko partiduak ditugunak asteburuan, ea gure maila ematen deun, ea taldea berriro maila ona ematen duen, gainera internazionalak, bai Rodrigo, bai Esteban aste honetan etorrita, eta ea berriro taldea pasendotzen den, ondo jolasten deun, defentsan denak ajustatu, eta gure maila eman da, azken finean hori izango da garrantzitsuena. Eta proba ona, gainera, proba ona ligazteko, beraz ikusiko dugu, hori da gure helburua, gure maila ematea. Prestakuntza nahiko ondo joten ari da, egia esan naiz eta zu mailan taldeak bere maila etzun eman, ondo ari gara lanean, entrenamenduak oso baliagarriak izaten ari dira, eta pixkanaka taldeak berreskuratzen ari du lehenengo bueltan eduki genuen maila hori, eta bueno, baita ere pixkanaka jokalariak, selekzioekin egon diren jokalariak bueltatzen ari dira, taldearekin akoplatzen eta hori, orduan nik uste saio oso baliagarriak izaten ari ditugula, eta bueno, asteburu honetan bi froga nahiko onak ditugu, ikusteko taldean nola dagoen, eta ilusioz afrontatzen ditugu, eta bueno, alik eta beren prestatu nahi dugu ligarako buelta hau. Bueno, azte buru politxa horretik ez, ja isa taldeko dara gare entrenaten, medioak garri falta da, eta bueno, nik uste azte buruko bi partiduak izango direla ia nola garen ikusteko proba oso onak, eta hori nik taldiak urtari jontan oso ondoen daulan, orain internazional berriekin entrenamentuen kalitatea pixka gehiago igo da, eta bueno, gogo askoekin ez torrela gara juteko, larun bateko partidua biherren kontra, eta gero igandean Guasantasen kontrako partiduak maia handiko partidua dira, eta hori gogo askoekin, eta ia taldiak maia ematen daben. Ba horixe da, baliagarriak izanen dira, asteburu hontako partiduak baligari hasiera emateko nola ez, eta aipatu dugu, agian pasaren asteburuan ezin, bueno, nahitasuna ezin garaitu ondotik, bueno, orain saiatuko dira, hala ere, erran bezala, agian emaitzak ez dira garrantzitsuenak, baizik eta, bueno, dituzten sensazioak partiduan, eta bueno, lehiaketa martxa hori hartzea, ez, Jakoboketarak ere beti aipatzen du, lehiaketa martxa hori garrantzitsua dela, eta batzutan, edo lehen itzulia bukatzerakoan galdetu zioten, ez, agian beharrezko atxedena heldu zela orain, eta berak aipatu zuen, beregatik atxedenik ez, ez? lehiaketa martxa ona zuen, garaipenak, claro. Bai, bueno, irabazten ari zen, beraz, bai, eta martxa hori etetea bagian kaltegarria izaten da batzuetan, ez? Bai. Mozten du eta aurre den moraldi bat berriz ere antolatu behar duzu, eta pentsatu behar duzu jokalariak ez direla zaurituko, beti bezala eta azken urteetan bezala eta azken hilabete hontan bezala Bidasoak ere berriz pairatu du hori, Pedro Pacheco, hilabete bat, terdi, kantxetik kanpo egongo dela, aipatu behar da, Brasil taldearekin sofritu zuela eta tarte horretan nik nahi nuke egun batian jakin ze gertatu den. Mm-hmm. Zergatik ez da bueltatu lehenago. Bai. Badakit ez dala erreza, eh? Hain urruti txapelketa bat dagoenean eta antolatzeko da, baina gaur egun hori kudeatzen da, eh? Bai. Baina, bueno, hori ja egina dago eta lehen bailen errekuperatu behar duzu jokalaria. Guain, hasiko zergatik hau ez den gertatu, zergatik duten deitu, zergatik ez duten konpondu, hori beti, hori gertatua dago. Eta, bai, eta zauria hor dago, eta behar duzu jokalaria Pedro Patxoko kasunetan errekuperatu lehen bailen. Eta hori da kontua. Eta, bueno, hor zeo koskatara inuen aipatu ere, beste inguru batean Europako txapelketa jokatzen ari dela, eta ja, final erdietaran gaudela, eta kasu honetan frantziar taldea suediar taldearen aurka arituko dela alde batetik eta gero Danimarka arituko da Alemaniaren aurka, jokalari onak, Europako txapelketa Jordi Riveraren taldea gogorra izan da, baztertuak eta kanporaketuak izan direlako hasiera batean, jokatu beharko dutelako zailkatzile bat joko olimpikoetan parte hartzeko, eta hor Bahrein, Kroazia edo Eslovenia, kusuko dugu, Brasileko taldea bertan egongo dira, eta, bueno, ez da erraza izango ere. Eta, gero, ba, Claudio Trazola, zauritu dela, bai. Miguel Sánchez Migallón ere bai, eta Agustin Casado ere bai. Bai. Faktura, askilatza. Bai. Bai. Otoloa, eta, bueno, Gipuzkoa erra da, Claudio Trazola, Nanteseko jokalaria, berarekin bat egiten dugu, noski baietz, baina kirolari bezalak ere respetatu behar ditugu, eta geure oberena, bai Sánchez Migallón zat, eta Agustin Casadoren zat, ezaguna direlako, eta joko honetan, ez da futboliko kontua, ezberdinak izaten dira kontuak, eta jokalariak ez dute jarrera bera, baina izaten, eta gogorra izan dela, eskubaloiaren zat, orten. Bai. Eta gero, claro, uste dut, une honetan, eskubaloiaren egoera oso latza dela. Bai. Erraza, aski erraza da, profesional bezala markatzea, baina, Kuenka oso gaizki dago, diru aldetik, gero bestalde batik Leonen ere arazo latza dituzte, latzak, jokalari guztiak alde egin dute, Juan Castro, Casqueiro, eta beste Santista, guztiak, gehiengoak, eta zertatuko da datorren urtean Leonen, ez dakigu. Bai. Orduan, mailen gainean, zeo zer, eztabaidatu beharko da, neurriak hartu eta eta urratsak eman. Bai. Nik ez dut oso garbi ikusten gauza, orokorrean. Irunen bai. Egia esan, beste arazo batzuek izango dira, baina Irunen alde horretatik ez dut uste arazo izango denik. Baina txapelketan ikusiko dugu, zer gertatuko den. Jakobo kaipatu zidan atzo ere Torrelavegan proiektu garbi bat dutela eta ondo bideratua, Barcelonan ere bai, Granollersen beti bezala ere bai, ikusiko dugu. Bai. Hortik aurrera, Iruñan ere Alonso Moreno Torrelavegako jokalari bat fitxatu dute. Bai. Dekiz ze proiektu mota nahi duten, isitasunean ari dira, uste du lanean, jokalari asko galdu dituzte, baina berrikuntza bat izango dela, sortuko dela eta ikusiko dugu, baina datorren urtarako kontuak izango dira horiek. Hori da, horixe, bidasoaren aldetik, hori, asteburu honetan Torrelavegako bigarren neguko eskualoi txapelketa jokatuko dutela, eta, bueno, astelenean izaren gara berriz ere beraiekin, eta dagoeneko urrengo astean, asobaligarei begira egonen dira, Barsaren kontrako partidu horri begira, beraz, bertze motatako berriak ere izanen ditugu, balorazioak eta, bueno, heldu den astean izanen ditugu konturi guztiak. Eta pilota zarituko gara orain, hain zuzen ere, gaur bertan izanen dugulako pilotan itzordu garrantzitsu bat. Gaur urtarrilaren 26an ortziralarekin, ospatuko da, bisintxo besten arira, endaiarrak pilota taldeak antolatutako bisintxo pro pilota partida. Daniel Ugarte pilotalekuan izanen da, arratxeko bederatziak laurden gutietan hasiko da jaialdia, eta lehen partiduan ba, beligako egiguren bortzgarrena eta eskuza, Zubizarreta irugarrena eta Ugarte mendiaren kontra hariko dira, eta ondotik partida nagusian, Elordi Rezusta bikoteak eta Peña bigarren albizu bikoteak hariko dira aurrez aurre. Aste azken eguerdian egin zuten pilotariek material hautaketa Daniel Ugarte frontoian bertan eta bi bikotek pilota azkarrak aukeratu zituzten pilotalekuko ezaugarri bereziak kontuan hartuz. Asier Arbelaitz lankidea izan genuen bertan pilotariekin solasean eta ondotik ba Aimar Lopezek egin du honen inguruko erreportaia dituko dugu. Daniel Ugarte pilotalekuan bisintxo besten karietara eskuskako pilota partidak izanen direla. Lehen partida B ligakoa izanen da bederatziak laurden gutxitan egikuren bosgarrena eta eskuza Zubizarreta irugarrena eta Ugarte mendiaren aurka hariko dira. Partida nagusia aldiz gaueko amarretan izanen da Elordi eta Rezusta gorriz, Peña bi eta Albizu urdinez hariko direlarik elkarren aurka. Izan ziren Hendaiako pilotalekuan pilotak aukeratzen eta frontoia ezagutzen, ostiraleko jardunaldirako pilota azkarrak aukeratu dituzte bibikoteek Jonander Albizu eta Aitor Elordi entzuten ditugu urrenez urren. Bueno, pilotak azpitik etortzenak, pilota azkarrak, egio san frontoiare, bueno, edozein pilota ateatare azkarra da, eta bueno, horren bila junga, gustatu zaizkigu, beraienake antzekok die, batek igual bote gehi xabartzen du, baina inungo aitzaki gabe. Frontoia azkarra da, atakatzeko osona, defenditzeko zaila, hemen atzene bueno, karga desente hartzen du pelotak, baina nik uste klabe izango da partidu hasiera, ez? Hasieratik ondo hasi beharko dugu, bikote serio bat osau ez, eta ber, gure maila ematen duen, eta irabazte dugun. Uste, bimotetako pelotak egon diela sestuen, pixkat ba, bueno, batzu zuritzkak, mugitzen eta gehiago kostatzen dienak, eta beste batzuk ba, olan, koloren barroizka dauzkenak, ba, askoz askarrago eta bizioak ez, eta bueno, egizia da ba, zuritzetatik pelota hartu gule eta besteetatik marroizketatik pare bat eta bueno, egiz esan gustora geratu gazela utatutako materialakin eta bueno, aber gukoin buruen daukegun ideia horrek funtzionatzen da ben ostiraleko partidu hortan. Bi bikotek abenduan izan zuten lehen norgehiagoka Bilbon eta Peña bi eta Albizu gaiendu ziren, Beñat Rezustak ekarri du gogora aurkari ez mintzatzerakoan. Orokorrean eko txapelketa ona itzen, lehenengo bueltan ba, eskenioan euki irabazteik eren kontra, baina bueno, frontoia be ziero aldatzen da. Bueno, orduan Bilbon jokatzetik ba, Hendaiakoak ez dauka zeikusirik, eta bueno, garbi dago pareja arriskutsua dala, baina esan dutena. Geuriai behiratuta, bueno, partidu hon bat jokatzetik gatoz eta barra hori mantentzen duen. Elordi eta Rezustak beraz garaipena nahi dute aurrerako datozen playoffetan aukera gehiago izan ditzaten, Peña eta Albizuk berriz hiru puntuak behar dituzte ezinbestean bikote aurkaria parekatu eta playoffen trena ez galtzeko. Beraz Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan punta-puntako pilota partida izanen dugu arratseko bederatziak laurden gutxitik landa. Sartzeak salgai dira 20 €ren truke Hendaiarrak puntu euskalpilota.fr webgunean. Ba horixe, sarrerak salgai daude, erran bezala, Aimar Lopezek erran bezala, 20 € truke, Hendaiarrak atxerik gabe puntu euskalpilota bildua orange.fr elbidera idatzita eta telefono bat ere bageneukan, hortxe, bueno, ba, egualdetik deitzen baduzue, hasieran 0033 jarrita, gero 6 8 7 40 13 63 telefono zenbakira deituta. Ezakit, pasaden astean eman genuen edo astelenean ere uste dut sarreren salmentaren berri, ezakit oraindik ere. No, ondo, bai, ikusi dut giro egongo dela, bai, horretara zirra gaur dela, jaialdia, reportaia bai. Atzo eskaini genuen antxetan Aimarrek, baino gaur da, antzi, atzo aipatutakoa, baina oso interesgarria, dakit, Aimarrek apostua egingo zuen edo ez, dakit. Berarekin ikusi behar dut hori. Bai, gero, bai, solastuko gara berekin eta solasaldi bat egingo dugu, gaur beste handi bat izango den, daian, bai, guztizere, bisintxo proko, eta aipatu behar da, Peña bigarrena gaur bueltatzen dela, Bai. Moendura, urte bat ere, ba, ikaragarria. Bere emankizuna, bai, karagarria emankizuna izan zen, nik uste dut izango dela zoragarria berriz ere, eta izena handia ditugula, agizu Mikel beti eske dagoela Altuna hirugarrenarekin, baina pilota ez da amaitzen Altuna hirugarrenarekin bakarrikan, ditugu beste izen handiak eta pilotari handiak, eta nik uste dut gaur gauean ez du hainbeste hotza ingo, pentsatzen dut, eh? Ez eta zuen handia izaten da inguruan bertan, beltzeinako inguru horretan, baina horik uste dut eguna handia izango dela. Bai, gaur eguraldi ona dugu eta ez da, bai. Txapelketako partidak dira, biak, eta nik uste dut dena, mai kasunetan ezkerpaetaren inguruan emana dela, ba beste handi bat. Lehenbiziko beste handi bat, kirolaldetik, ba txapelketako neurketa direla eta hori dira kontutan hartuta, dena ba nik uste dut eguna borobila izango dela Hendaiarrak taldearentzat. Hori da, noski baiet. Lana zoragarria egiten dutelako eta esfortzu handia dela, horrelako jaialdi bat antolatzeko hain zuzen ere. Ba horixe, oroitu, gaur bertan izanen dela pilota parte hori bisintxo besteen arira, eta bueno, baitzordu garrantzitsua izaten dela bisintxo besteen tartean dagoen pilota parte hau, eta arratseko 9ak laurden gutxietan hasiko dela. Eta txirrindularitzari dagokionez, 2024ko Euskal Herriko itzulia aurkeztu duten gaur eguerditan Irungo udalean. Hain zuzen ere, aurtengo edizioa Irundik aterako delako. Apirilaren 1-6 ospatuko da itzulia, eta lehen etapa erran bezala, Irun iritik eginen den erlojupeko bat izanen da. 10 kilometro izanen ditu guztira, eta Juanma Garate Irungo txirrindulariaren laguntzarekin eginda. Antolatzaileek aintzindu duten bezala, dagoeneko lehen kilometro horietan, tarteak ireki alizanen dituz txirrindulariek, beraz, berezia izanen da lehen etapa hori. Eta bigarren etapak ere, berezitasunak izanen ditu, izan ere, Irunen hasiko da berriz, eta Santiago Zubia pasatuta, Kanbora ailegatuko da itzulia. Hirugarrena ere, Ipar Euskal Herretik iragango da, Ezpeletan hasiko baita, eta hortik Baztan, Malerreka eta Leitzaldea pasatuta, Altsasun helmugaratuko da. Julian Eraso, Zeta Enpresa antolatzaileko lehendakariarekin izan gara, eta berak aipatu dizkigu, lehen etapa honen xetasun gehiago. Gainera, aipatu behar dugu, aurtengo edizioa 63. Bada ere, 100 urte pasatu direla lehen edizioa egintzenetik, eta beraz, ospatzeko haunitz du, aurtengo Euskal Herriko itzuliak. Julian Eraso, gaur Irunen, hemen aurkeztu duzu, 2024ko itzulia, 63. edizio izanen da, baina erran bezala, ba, hasi zenetik 100 urte pasatu dira, eta hori ere ospatzeko, bueno, ba, zerbait da, noski. Irundik aterako da, hemen izanen da lehen erlojupekoa, eta bigarren etapa ere, Irundik atera, eta Kanbora, Ipar Euskal Herrira. Bueno, orokorrean, ze balorazio egiten duzu, aurtengo itzuliaz? Ba, ona, osea, aurkezpen egunean, ibilbideen aurkezpen egunean, balorazio ona. Zaindu ditugu detaile guztiak beti bezala, ba, ibilbide konpentsatu bat egiteko, eta pentsatzen denik asmatu dugula. Ez da izango urte batzuetan beste gogorra, baina etapa guztia daukate bere puntua, eta arraten Ibarren irabazlea ateratzen denak argi bildu beharko du etapa guztietan. Lehen etapa erlojupeko bat izanen da hemen Irundik barna, ba azkenaldian Irundik ere txirrindularitza eta txirrindulari haunitz pasatu dira, eta itzuli haunitz, eta oraingo honetan Euskal Herriko itzulia, ba hemendik astea noski Irunentzat agitz garrantzitsua da, zuentzat ere horrela izanen da, ez? Bai, gu azken urteetan egon gera Irunen atzetik, Irunen animatzen ziren etapa bat egiteko, eta bueno, Hondarribin amaitu genuen etapan, nahi genuen bi urtetarako Hondarribia Irun lotzea, eta azkenean gauza desberdina direla medio, Hondarribian egin genuen da Irun gehatu zen atzeratuta aurten arte. Eta bueno, seguru tokatzen den egutegia dela, eta Pasko astelenean erlojuz kontrakua egiteko jai denez oso egokia da. Eta bueno, hemengo Irundar baten laguntzakin, Juan Magaraten laguntzakin, erlojuz kontrakua berak prestatu bai du, eta izango da lehenengo etapa, eta nahiko berezia eta berak esaten duen bezala, eta nik korroboratzen duen bezala, zer ikusi handia eduko du azken klasifikazioan ere. Lehenengo etapan galtzen diren segunduak, zailak izango dira rekuperatzeko. Eta gero, bigarren etapa, bai, nondik atera eta kanbora, hirugarren etapa ere, bai, Ipar Euskal Herrian izanen da, eta, bueno, hori ere garrantzitsua, ez? Badakigu beti ere zaila izaten dela, ez? Muga horiek pasatzea, horrek dakarrelako, ba, bueno, segurtasunaren inguruan hainbat baliabide beharrezkoak direla, eta eragozpenak daude, ba, hegoaldetik iparraldera pasatzerakoan, baina aurten egin duzue, eta horren apostua ere egin duzue, eta hori ere pentsatzen dut garrantzitsua izanen dela itzuliarentzat, Euskal Herriarentzat. Bai, gure buruan bueltaka ibili da beti proiektu hori, eta begiratuta lehenengo urteetan, duela 100 urte, lehenengo ediziotan, bai Bilbo, Donosti, Gasteiz, Iruña, eta Baiona, eta iparraldeko herriak bere rekorridutan zeudela, hori errepikatzea nahi izan dugu azken urteetan, da azkenean zein edizio hobeto, hobia, 100 garrena baino. Eta, bueno, alegin guztiak ditugu eta lortu dugu azkenean iparraldetik etapa bat egitea eta bigarren etaparen irtera ere, eta Euskal Herri osoko herrialdeak pasatzea urtengo itzuliarekin. Oraindik ere, bueno, parte hartzea ez duzue argi, ez? Taldeek oraindik ere ez dute erran, ba ze asmo duten Euskal Herriko itzulian egotea edo ez. Hori aintzinerago jakinen dugu, baina bueno, ba erran daiteke izaten aldela, ez? Parte hartze ona edukitzea eta txirrindulari onak edukitzea hemen Euskal Herrian. Bai, guk ofizialki ez dakigu ondikan ezer, baina taldeek beraiek eta txirrindulariak beraiek egin duten aurkezpenetan bakoitza bere egutegia aurkeztu duenean itzulia barne dago, eta orduan gaur egun hain modan dauden izarrak bere egutegi bere kalendario barruan edukitzea itzulia, ba guretzako ohore bada, eta zehozeatik izango da, beraiek ere gustua sentitzen dira eta azkenean itzulia referente bat bezala ikusten dute, eta bueno, hori geruta hobia da guretzako eta danentzat eta hala izan da dela. Borja Olazabal, Irungo Kirol zinegotziarekin ere izan gara aurkezpenean, eta berak munduko itzulirik garrantzitsuenetako bat Irundik ateratzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du. Euskal Herriko itzulia aurten, 2024 urte honetan, Irundik aterako da, Irunen izanen du lehendabiziko etapa, erlojupeko bat izanen da iritik barrena, eta bigarren etapa ere, hemendik aterako da. Bueno, beti erraten dugu gauza bera, baina egia da, garrantzizkoa da, hau, Irunentzat, Euskal Herriko itzulia, ba, hemendik ateratzea. Bai, egia esan da azkeneko urtetan saiatzen ari gara, ba, mota honetako kirol ekitaldei garrantzitsuak ba, irian edukitzea, eta ba, itzulia ba, modu horretako ba, kirol ekitaldi bat da. Hemen egongo dira ba, munduko txirrindulari eta talde onenak, ze itzulia da munduko ba, lasterketarik honetariko bat, eta ba, hori asko posten gaitu, iriarentzat oso nahi izango da, ze jende pilo bat etorriko da ba, lehenengo etapa hori ikusteko, erlojupe bat izango da, Irunen barnean izango da etapa guztia, hasiko da ba, horre Luis Mariano gune horretan eta bukatuko da hemen San Juan plazan, beraz, esaten nuen bezala justo Irungo erdigunean, eta bueno, ba, txirrindako zale guztiak ba, oso konten egongo dira eta asko disfrutatuko dute, beraz, esaten nuen bezala ba, berri borobila da Irunentzat. Bigarren etapa ere, ba, Irundik aterako da, eta gero, bueno, ba, Ipar Euskal Herrira pasatuko da, ez da unitzetan hori gertatzen, beti badakigu ba, hor segurtasun kontuak, eta, bueno, ba, azkenin mugak pasatzea dakarren, ez, bueno, eragozpena dela, baina aurten posible izan da, eta horrela izan da, hirugarren etapa ere, ba, Ipar Euskal Herritik pasatuko da, eta bueno, hori ere, berri pozgarria. Bai, egia esan da, ba, Irunen txirrinda maite dugunok asko ibiltzen gara iparraldetik, eta hori da gure, bueno, entrenatzeko edo ibiltzeko ba, lekurika aproposena, eta bigarren etapa hori ba, Irundik aterako da, eta laizzer, ba, iparralden sartuko da, eta ba, egia esan da, ba, Irungo ba, zaletuak ba, oso ongi ezagutzen dugun errepideak ba, izango dira, eta hori ba, ere ikustea horrelako garrantzenetako itzuli batean, ba, guretzat ere polita izango da, azkenean ba, beti telebistan ikusten dugunean ba, beste errepide batzuk, edo Pirineoetan, Alpetan, eta ba, Giron eta Turreko etapa gero ikusten dugunean horrelako txirrindulariak gure errepidetekan ere ibiltzea, ba, hori beti konten jartzen gaitu. Horixe da, apirilaren batetik zeira ospatuko da 2024ko Euskal Herriko itzulia. Irundik aterako da lehen egun horretan eta Eibarren bukatu larun batarekin, ohiko etaparekin. Tartean erran bezala Ipar Euskal Herritik pasatuko da aurten itzulia, gure eskualdetik tarte handi bat eginez. Guztira, 832 kilometro eginen ditu tropelak eta 22 mendate igan lehen mailako 4, bigarren mailako 5 eta hirugarren mailako 13. 100 urte segidan erraten dira, baina 100 urteren ondotik antolatzen segitzeak gure herrian txirrindularitzak duen osasuna zein den garbi uzten du. Eta hortziralero bezala, ba, eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan beti gaztek Elgoibar hartuko du etxean bihar, arratsaldeko bortz terdietan eta Mariño Real Unionek ere etxean jasoko du oraingoan Tolosa B taldea. Azken hauen arteko partidua igandean ospatuko da, arratsaldeko seietan. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Real Union Rokak Zarautz jasoko du galeko anexoan, igandean arratsaldeko lauetan eta beti gaztek ere maste egin jasoko du, edo Mastegin jokatuko du oraingoan, Urolaren kontra igandean ere, baina arratsaldeko 4 terdietan. Emakumeen Gorengo mailan Hondarribiak Antigualu berri jasoko du hondartzako anexoan bihar arratsaldeko 6etan, Mariño Real Union Bek aldiz Irauli bosteko bisitatuko du Matigoxotegi Zelaian igandean arratsaldeko 8 terdietan, Dunboa Guzki Bek San Jose Obreron hartuko du Santo Tomas Lizeoa igandean ere eta ordu berean arratsaldeko 8 terdietan, eta azkenik Dunboa Eguzki Akin Txaurdi B bisitatuko du igandean ere arratsaldeko 6etan. Gizonezkoen Gorengo mailan azkenik Hondarribiak Turin B jasoko du hondartzan bihar arratsaldeko 4ak laurden gutxietan, eta Mariño Kaldi Zastigarragako Mundarro bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 4etan. Eta eskubaloian Ilkapo Hondarribiak Eibar eskubaloiaren kontra jokatuko du Ipuruako kiroldegian bihar arratsaldeko 6:30etan, Txingudi eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek Egia taldea jasoko du Artalekun bihar arratsaldeko 7etan, eta Txingudi Goibarrek berriz saieko bisitatuko du igandean goizeko 10:30etan. Done Pedro Bidasoa taldeak azkenik ba Eibar bisitatuko du baita ere, Ilkapo Hondarribiak bezalaxe Ipuruako kiroldegian arituko dira hauek ere, eta neurketa bihar ospatuko da, baina lehenagotik. Ilkapo Hondarribiak baino lehenago jokatuko du, hain zuzen ere guerdik ordua 10:30etan. Eta azkenik Esteden Daia taldeko emakume seniorrak ligari berrekingo diote atxedenaldiaren ondotik urteko lehen neurketa honetan, Bakan taldean bisitatuko dute biharren zuzen ere arratsaldeko 8:30etan. Saskibaloian, bigarren mailako Izetala Hondarribiak Getxo jasoko du etxean bihar arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek ba etxean jokatuko du baita ere, Hotel Gran Bilbao taldearen kontra igandean eguerdiko 12:00etan. Errugbian, Txingudi Rugby taldeko senior taldeek atxedenaldia izanen dute oraingoan, baina gaztetxoek leian segituko dute, hain zuzen ere 18 eta 16 urtez azpiko taldeek izanen dute jardunaldia, eta biak ere kanpoan ariko dira. 18 urtez azpikoek Iruña bisitatuko dute bihar eguerdiko 12:00etan, eta 16 urtez azpikoek berriz Unibilbo taldearen kontra jokatuko dute bihar ere, baina eguerdiko ordu batetan. Bertzalde, Federal Bi mailako Urdaibai taldeak pasaden asteburuan demoraldiko bigarren garaipena erdietsi ondotik, Mogla taldeari 14-17 irabazita, ba oraingo honetan buko jasoko dute etxean, igandean, arratsaldeko hiruak eta laurdenean. Eta azkenik errugbiari dagokionez, ba bertze itzordua, oraingo honetan Urruñan, emakume errugbilariek izanen dute itzordua, izan ere entrenamendu bat ospatuko dute bihar, Urruñan bertan, eguerdiko ordu bietatik arratsaldeko bortzetara, eta honen ondotik Hendaian eginen dute bertze itzordu bat, aintzinerago, txalaren 21ean jarri dute data hori hain zuzen ere, eta hor, ba, bertze entrenamendu bat antolatu dute, eta itzordu hauetara, ba, gonbidatuak daude, errugbian aritu nahi duten emakume guztiak, bereziki 2009tik aintzinera jaiotako emakumeak, beraz, hortxe bertan izanen duzue itzordu hori ere. Arraunean, aulki mugikorreko distantzia luzeko laugarren eta azken jardunaldia jokatuko da Bidasoan asteburu honetan, oraingo honetan, Hondarribia Arraun elkarteak antolatuko du leia, edo antolatu du dagoeneko leia, eta bihar ospatuko da, eguerdiko ordubietatik aintzinera. Senior mailan Hondarribiko 8ko eta izan zen, pasaden asteburuan garaia, eta bueno, ba, hontan ikusiko dugu. Zer gertatuko den. Maitenisean, Balekaeneako Superdivisioko emakumeek bihar jokatuko dute etxean Tramuntana taldearen kontra, arratsaldeko bortz terdietan eta maila bereko gizonezkoak ere, etxean ariko dira oraingoan, hauek gaur bertan izanen dute itzordua Robin Hat Prisko taldearen kontra, arratsaldeko 18:30 eta bukatzeko waterpoloan Urgara taldeko seniorrek ere itzordua izanen dute itzordu bana, hain zuzen ere, ba, biak azken portun ariko dira, biak etxean, bihar izanen dituzten, bi taldeek partiduak lehendabizi, ba, gizonezkoak arituko dira, Larrainaren kontra, arratsaldeko 18:30, bihar erran bezala, eta ondotik arratsaldeko 8:00, emakumezkoak arituko dira, Iruña taldearen kontra. Eta bukatzeko, ba, Euskal Futbol taldeen nagusien berri ere emanen dugu, Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak Madrid jasoko du etxean, igande honetan, arratsaldeko 4:00, Atletikek ere etxean jokatuko du oraingoan Real Madrilen kontra, bihar arratsaldeko 6:30, eta Ibarrek azkenik Sevilla bisitatuko du igandean ere, arratsaldeko 8:30. Lehen federazio mailako emakumen artean, Osasunak eta Atletik B elkarren kontrako partidua jokatuko dute, eta Xoaren igande honetan eguerdiko orduatetan, eta Labesek berriz, asteazkenean jokatu zuen Atletico Madrilen kontra, eta 4-1 irabazi zuen, orain berriz, igande honetan, Madrid izanen du aurkari, kanpoan ariko dira Gasteiztarrak, eta arratsaldeko 4:00 izanen dute itzordua. Lehen mailako gizonezkoei berriz, ba Realak Celta de Vigo garaitu zuen pasaden aste artean Errege Kopako final laurdenetan 1-2 emaitzarekin, eta orain ligari segidamanez, ba Rayo Vallecano jasoko du bihar eguerdiko ordubietan. Atletikek ere Errege Kopako final laurdenak gainditu zituen asteazkenean, Barsari 4-2 irabazita, eta ligan berriz orain, ba Cádiz bisitatuko dute Bilbotarrek igandean arratsaldeko 4:00 eta laurdenean. Horrela, ba, momentuz, final erdietara sailkatuak daude, bi euskaldun talde, Erreala eta Atletik, uste dut, bortzgarren aldia jarraian dutela, ez? Sailkatzen direla final erdietara, beraz, ba, bueno, berri pozgarria guretzat ere. Gainera, ba, aipatu behar dugu, gaur bertan egin dela final erdietarako zozketa, hain zuzen ere, Errege Kopako final erdietan, ba, aurrez aurre egonen diren taldeen zozketa, partiduen zozketa, hain zuzen ere. Hemen, aipatuko dugu, ba, Errealari Mallorca egokitu zaiola, Mallorca izanen du aurkari talde donostiarrak, eta Atletikeri berriz, talde bilbotarrari berriz, ba, talde madrildarra egokitu zaio. Atletico de Madrilen kontra, ariko da talde bilbotarra, ba, erran bezala, Errege Kopako final erdi horietan. Bi partidu jokatuko dituzte, bakoitzak, bi final erdi egonen dira, hau da, joaneko eta itzuliko neurketak jokatuko dituzte, eta beraz badatak ere baditugu. Joaneko neurketa otsailaren 7an ospatuko da, eta itzulerako neurketa berriz otsailaren 28an. Beraz, hortxe bertan dituzuen, dagoeneko finalerdietarako partiduak, Mallorca eta Erreala aurrez aurregon nendira alde batetik, eta Atletico de Madrid eta Atletik, ba, bertzealdetik, egonen dira aurrez aurre, final horietan egoteko batxartelaren eske, eta bueno, ba, alde horretatik zozketa, Euskaldunon alde jarri da, izan ere, bueno, ba, irabazi ezkero, hortxe izanen dira final batean bitalde Euskaldun. Beraz, horrengatik borrokatuko duten noski Errealak eta Atletikek ere, eta beraz, Beraberri pozkarria Euskaldunontzat. Irabazi ezkero, noski, ba, hortxe bertan izanen ditugulako Errege Kupako finalean bi Euskaldun talde. Bertzalde, Osasunak, ba, ligari segida emanez, hauekene, Sevillan bizitatuko dute igande honetan, arratsaldeko 6:30, eta azkenik Alabesek Almerian bizitatuko du, gaur bertan, arratseko 9:00. Eta bigarren mailan berriz, Eibarrek gaur bertan jokatuko du, baita ere, Mirandes taldearen kontra ariko dira etxean, arratsaldeko 8:30, eta Moribietak azkenik, ba, Cartagena bizitatuko du bihar, arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Eta honekin, ba, Jean-Pierre, ez dakit bertzitz ordure mat gelditzen zaigun errateko edo, bueno, gehien bat, ez, gehien txuena aipatu dugu. Gehien txuena aipatu dugu, ba, kigu ere, kirolariek, laisterkariek ere bere itzorda dituztela, batzuet, baina, bueno, hori, horiek ere hartuko dituko eta astelenean noski bilduma izango dugu alde horretatik, eta gaur denok pilotara endaiera. Hori da, hori da, gaur izanen dugu. Ezkerpaetara, pilota besta eta pilota txapelketa noski baietz, eta endaiarrak, ere, ba, ba, horrekin batera bere laguntza izaten du, azkenean arrobia lantzeko da. Noski, hori da kontua, eh? Hori da. Azkenean bai, hori da kontua. Beti ipatzen dugu erreferenteak garrantzitsuak direla, eta gure ondoan, ba, horrelako maila horretako, ez, pilotariak ikustea, ba, horrek ere pixkat pizten du, ez, eta, gogoa eta bai. Noski baietz. Bai. Ba, hori xe, espero dugu dena ongi joatea, eta, bueno, jendeak gozatzea, noski ez dugu dudarik horrela izanen dela, eta, bueno, ba, asteburuan izanen ditugun bertze itzortu ez ere, beraz, bueno, honekin guztiarekin, ba, gurtzeko una iritsi zaigu dagoeneko, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre? Ez horregatik, txalde gona izan. Hori da, berdin, eta zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala, entxeta irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako itzordu guzti horiek, eta astelenen izanen gara berriz ere, ba, asteburuko balorazioak egiteko, emaitzak errepasatzeko, eta noski protagonisten ahotsak aditzeko ere. Bitartean, ba, ongi izan, eta erramezala, astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turne che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla